بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأثني عليه الخير كله على أمره ونهيه وعلى شرعه وخلقه سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالحمد له جل وعلا كثيرا كما تفضل علينا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا خيرا إلا دل أمته عليه وأمرها به، ولا شرا إلا حذرها منه ونهاها عنه. فصلوات ربي وسلامه عليه ما لاح في فلكيهما القمران. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يوفانا وهو راض عنا، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ به من الضلالة بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور. إنه الرحمن الرحيم، وحي قيوم، وجدير بالإجابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، كتاغي بهذا أو جمعناها كاني تاغي تمون دبانها قال لي سغنكم يا محمد سيرنا عليه الصلاة والسلام halqa bega dangi Allah ko mo o kacha katta khay baka wahyum panamu nyamaga fare ke dangani alayhi salatu wassalam saza kundu alagari fare nga alagari annabi nyimme nga anya annabi nyimme nga bi iqra anya fare nga bil mudaththir ka annabi nyimme kundu diga me nga karanga gani Muhammad أبو القاسم أحمد محمد العاقب الحاشر نبي الملحمة محمد المصطفى المختار الذي ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى كمثله بين الورى من مثله كون غفار سيرن غفار عليه الصلاة والسلام خير خلق الله الله تجهون جوه سيرن محمد فدعان جينا الله كم جينا فار النبي نمّ لكننا بزوال الله تجهون جوي صلى الله عليه وسلم فارك إلى غير النبي نمّ ما كتا أنا فارنا النبي نمّ كعون كانه afaran nan kaun kane anyi foforan dani foge mun dai anyi sorum posirene annabi khoro gelatu gunnahu aqluku gisinto ñani sembe kay ruwante ñani faren ta tenjen nanni faren gitun jennanni fareke to gon jennanni fareke mu man jennanni fareke nya gan ciri ille am basu mollo fareke me manyadi farna nga on gane kundo ga konno de aro nem bi nga on gane ani sorom bo forande ni anya gam basoronga aghoro alayhi salatu wassalam magan kudon juho tigante nga nga to allah ko nani farande nabi nyi nga on kane misale mpo ge mun tenani fare ke nabi nyi nga on kane misale kempa tagi jukum po sirendi tagi jukum po ge mun de anya hatam pancin tenna to mun kon ne nye dun danga u adamare ma u sera u dango gache sagwe telemonta u gotoe fahamie duna dumballe kariye nogawu munye kufande yagu makafaketi ladu dumaga yankay nokodun gulla go soronda anyi tomben kam magelle allah anyi tomben kam magelle siro yesus ye abatu gun nendi ga mum banganto nga nabi no gondi nabi nyin ka gun kana ga sene iram meke kam muhammad suni kitem bagandi dorom matin den day gande digantay mi habatu gun ne modu nge bakalem men do dunara ba aw songa tele mo lemme nga qawyu nga tele mo lemme nga ingir do nga tele mo lemme nga abu talib yengo rando kerem mera awati ni kunda warno kunda bakka kundu kudo nyangi la gana nga sanja ko kara keda ko daga keda keja ko nyaal mami nga tenta bakka ka dil lemme nga muhammad wallahi dil lemme dinan de ganta bakka ka dil lemme nga lemme menta lemme ku diangi lemme dinan ni tongun dinanye abanda menya nda abu talib utu qawd nan dira men ni fare nyayo muhammadu nyaga kundu faran nan ka ko ngana allah ko mo am basu anjiri illai anjiri molloi annabi tage jukku su ho siranga to nabi nyinga ko ngane ani annabi de allah rake ko me faran di golle gore nyakane faran nan ka ko be golle buccine allah ko mo annabi nyinga ko be golle buccine sorom bo foran to allah na kunya sugan dina dangane fare ke faran nan ka ko ngane awake mo gonda biroga ke be kon abatu gun nen diga la ban don da diga mbanga don ngano gondi ila man to baga kitabu diketa ora ko nan da lengi kane asugo ngano la bi ngano aga tuwa abu yabu yustasgha al ghamamu wa abu yabu yustasgha al ghamamu bi wajhihi hada muhammad thumalu li yatama asmatun lil aramili taludu bihi al hullaku min ali hashimi فهم في رحمة عنده وفواضلي حليم رشيد عادل غير طايش يوالي إلها ليس عنه بغافلي كذبتم ورب البيت نبذ محمدا حتى نجادل دونه ونناضلي هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يتيم باباندانا اندوم بارون تنقرغي tambin don cemberage bitan don cemberage hasibi kam gon tambin don na muhammad amurmu ini ne mandi muhammad bangaro hinne ini hasan mun da gon de muhammad bangaro hinne no ga nyana nabiya ser famin de nyana nabi ser tele mon de nyana nabi qa gan de gahe awabi sini bati wa gan allah ay te kri mun de bakka kem magade tagarna na baga kadil lemmen na kankune ti kon ben kamanga ndil lemmen to kaka kitene haba tu gunne nyaga ke kon ma fore ngana bugu lemmen ngure akini nden nim fore nyana do me ora ka ga yana ka hanyana nyamana kandil lemmen kin na gay suna dura kembo agi me kan nen allah ko maganta nyimme suna kitem maga ni dorom motin den dai gande ni ganda yimme muhammad alayhi salatu wassalam qabla al ba'tha an yakmu alikum sum busunana ibega soron kankam kibe ibega soron chakaban kontu ngir ni dagi kankam baro lopini agi tambini ni muhammad ni kunyeti ngal ani mu kunu nyankana ni basu serebe duna masibon ta ya duna masibo ya wasonga yang panga anasi ganam pa banan de ma ananya nganda kitite no kitino gena anan chunon tinga ani tambin don de mara allah ra tanga kembira ma nya fare amanya nabi nyimme allah goni ndi katire kan nabi nyimme fi bura su ganya soron do ni jahili ya fare mbanya da ban anya hon no gabe amani tawene ibanunga amani tawene ibatragunga ihtifalatun banu shirkiya anta taweniya faren mani foy gana gama Allah to hongo kebe amani foy gana gara ko gara urusi monon dangani amani foy gana gara urusi Allah tanan dangani amani katta muni ni gamene agana sere mu ganga kunati Allah tawal uz sakati ki anna kunati sakati ki anajala ngi meme angana tingulati Allah tawal uzza annabi ani bituke wuria kemani gemmai sakata ibn ajala ngi bakati nte akata jala ngi keswa ga faran nan ka gunda annabi ni ma gun kana ani surom pola ten gai asurante siri-siri bakata ke jukubre suma kaman dolo mini abada amasere sangge abada alaihi salatu wassalam Allahu azza wa jal arakhiren qadun dikati do kan nabinyi mako meke kun paske asoro nga gany kebe walle ganya na galli fuy brana shaqawa wal fasad wa ila akhirih karamajiga unga bone ado kentana katanya meranga farenga kenta gemmai Allah rakhiren qadun dikati akan yi gide nyam dan asul bakki soro kui abana gidi ti dui anyi gidi ni gari hira anyi gidi ni kel ke gidi ngab be kundu sa sa kundu gati ni ke be dangani jabal nur kilo no filli amay la no filli bakka makka de benga Allah ganna makka tangati islam awnga annabi bana nyi gidi ni ke gide no ndaga Allah bata ibrahim adinan kamma ahdam panjena kamma o sujude nyani ba uruko nyani ba salle nyani ba tilawa nyani ba la nadri qanya Allah ke mbata ala millat ibrahim dinani ronga ke ama sango ani ke gide no wonde ke gide khidin dabane ko da ga gide ke no wonde malaika le katta gan jibril alayhi salam atara ngani qara faran dima ana bi qari adim bi qara ngani fa akhadahu ara nabi raga fa ghattahu ara fare ke mondo duya hatta balaga minhu al jahad ma fare ke monde ke kinye khempa ara wara atara ngane qara faran dimbe te qara ngane ayla mondoro fa akhadhani fa ghattani thaniya hatta balagha minni al jahan thumma arsalani fa qala qara te qara ngane faran dimbe te qara ngane ayla ragana qara na mondo ta sikande ate qara ara mondo na wara te qara faran dimbe te qara ngane fa qala lahu qara bismi rabbikal ladhi khalaq iqra بسم ربك الذي خلق قرأ محمد انا من خالق ان كمان قرأ قال الله عز وجل الله كيف قرأت تغان دي لوغان تند بار لا تغان دي خير غير تند بار تغان دي لوغان تر تغ هون جوتا تغان دي لوغان تر تغ هون جوتا تغان دي خير غير تند ار هر مر من قا تغا خلق الانسان من علق ار مر من تغ فرو جون جين تند تول لوك ماني اقرا قرأ محمد وربك الاكرم أنكمان يقرأ غندرا الذي علم بالقلم أكرم لأنه علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دي محمد أنكمان يقرأ ملايكا جانكاي فنزل من الجبل مرعوب alayhi salatu wassalam malaika njangkai ayang kagide ngakanunte araka to ma yagarin fahamin de allah kan dana yagarin chire khadija ummuna wa ummul mu'minin radiyallahu anha araka ta khadija ade khadija hinu ngakundu ndambi ayani kanin dukamma fo alli arqas ngon arangan mar'ud dathiruni qarayra men ko nga khadija uma khadija أروا تورقة ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة خديجة فبتو بن رمين كني سرية نصر قنقاوة أني لنجير جعنا وتورا أني غير سقا فنقي وما خديجة فبتو بن رمين الورقة أقر كتا ورقة للنبي أتو ورقة لنغني أنغا خلن من تنقاك كبكون فوال أنغا خلن من لقن warqa dan nabi dengan anda mani wari araqa sangkona dengan malaikat nya lika tinga tinang karan timpe karang nari mondo ning ngara tinang karan timpe karang nari mondo ning ngara tinang karan timpe karang nari mondo ning ngara tiqara din ta karna karang ana itinga atin ning kama nya khara ngka ma kebe gara tagan di logo ten da bana harma dem mentaga gelli fro jong gin ten man inda tolu laqema nang qara allahi na allah qara allah kebe gandara gara harma dem mentu indi qalbi ma na allah qara allah kebe gara harma dem mentu atin malaikat lara ke arke mo onda bana warqa tarakan atin namus haga ke kundu namus ani jibril atin namus kan ke bagani angkana musa kam hai nasa ngam brene kata kotanga ang baru ngar nang ngam bagandan de bendi Muhammad farenti kedin bagandin de bendi ati nam bagandin serro fomari ando kebe me gari gantai gana bagandi de bendi na toro wallahi an kotanga ni laga ngana gamang kotanga Muhammad nan de ma de man dem bo khoren uchilemani falle warqa bunna fal afadi ke halle warqa fadi wahinga akudi annabi nyinjirenga tafilan ninga malaika kera du ko e makkari hay fara senne gale hi salatu wassalam tafilan ninga malaika ngara du ko e makkari fare ne malaika ke war malaika banage arata tu kusu haga fare ke kanai aurka to ma khadija e khadi akanun de ati khadija ranga ni zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni allah digan kanne yang kakebre ya ayyuhal mudaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر محمد جري أن نكون دكت الله عز وجل جري أن نكون قد بكاه الله كفما نكون دكت توحيدنا الله إن كان أم محمد كما نتانغري أنا توحيدين كنيان كي كندو فارين يا فارين أتي كي أنا نبي نيم نبي أقرا أنا فارين نبي المدثر fareke grigeda nanje pe dawama ra dawanje pake aya baten akhne kata allay asronga aga asro ben khilli kata allay soro kundum betede allah ko ta khoro dinan dilangani ganta filla kappe hujjanti ma filla kappe ngam magantoro ha bano nya kam kera gabe sanko nire o go abani kundu ay ange latini kam mole ngi ange ndo fokrum balen kato ge kedi barage ko no dangane ya miski e watem pa ga dalal ma hundi gabe hujjam baga ki ay kun anda wari inyi fillani nya kapo allah indari ya burilla kapana ganda ya gunu mobi allah bana rantaga allah bana nan brandin allah bana nan garzaga allah bana nan tangara allah bana nan jarna allah bana nan demara allah bana nan dangare angron danke subhanallah anda ya gunan jaga cinan na fo badu kapo allah la hawla wala quwwata illa billah mitare mbode pe igon dan mundayo serengay yakeno namma tagay be allah mey me damma bagan no kon anga mun dalla do fonga no wanda ko menya nga andan tag anki lunda ga minna filla kappa inya allah tan nya batta makkam ko kallam ko to ani ko ya kundude dalle sundi maga aga ndoro ha bana ni kundu kamma ina tagi jukuma ni bangel sembe ina kemba na to sembe den nay gelam buntenga problem nganari ikhbaren no gondi society no gondi i society problem nganara no gondi arande jar na ganda di kafa ka hanya ni gungu baru jar fare ke jop daga khamni gundondi anda sira gemma le mbaw nan khiri kata dina nga ganda sira be aga khairin tan nondi anga khairin kamu da sa gunde nga wanga kebira hay gundo nyari anya khamni gundo nyari sira hano nyimay Uma Khadija nyimay Siddiq Abu Bakr nyimay Abu Bakar nyimay Ali nyimay Zaid bin Haritha nyimay Al Kalbi ku kunduna gelli sira hano nyega salama o kata annabi nyimay Siddiq nga fadru ngase nda kida da'wa ke nondi siri anya kidite nga nabi dangani akai farannan ka oke muhimmandi aga wa khimdini anyi gwa igu hunnan chire soronga munda sere mo mo gonte nyani sere ne nyani fonnan chire nyani sere dare nyani soron ju ho twinde te arabun dambe nga koy ga kon mo gobe igu nyam wurno atake ju kusiro enda ama arufun dangani atwa gunda hazam gunda gunda atijaran dangani ahonnan chira gunda agola lemba gun chiro enda atakal lemba gun chiro enda allah ganna dunga enya bakama aga je gemni ka tan nabi akhin dika ta allah ko sere daga khair ndan no koni asagun de nganga gella so nga anan khiri fo nu nyi mai jama ga be me nyi mai gelli sahabun bu hasan on do ma isu sirun ni awi me nga Uthman Siddiq ndan khiri anyi mai ibn Affan radiyallahu anhu wa Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu wa Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wa Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu wa Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu adir kata annabi sallallahu alaihi wasallam da'wa jope awda gana gundon non rawarro kubate na sorotananu Abu Ubaidah al-Kufalai Amir bin al-Jarrah wa Abu Salama bin Abd al-Asad suri Kufalai yadi yaqaw Umm Salama Uma radiyallahu anha wal Arqam bin Abi al-Arqam Uthman bin Maz'un ra'akhun bil Qudam wa Abdullah مدعون رمونا نكوي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب سعيد بن زيد ada ayak yang Fatima bintul Khattab Faruq yang tidak nyakalinya ini Khabbab Waliya bin La'art Ja'far bin Abi Talib ada ayak yang Asma bintu Umais haula kulluhum Quraish gangguannya wa min as-sabiqin al-awwalin ila al-Islam wa gili surang as-samanunya ini Quraish gangguannya itu Abdullah bin Mas'ud al-Hudhali Mas'ud bin Rabi'a orang-orang akhwarinya ini wa Abdullah bin Jahsh wa Suhaib bin Sinan al-Rumi Ammar bin Yasir al-Unsi al-Fabi bin Yasir al-Saqin al-Sumayma wa Amir bin Fuhaira al-Umma Iman orang-orang akhwarinya ini orang-orang akhwarinya ini orang-orang al-Muhim nubbi'a bi'iqra wa ursila bil mudathir anya faringa ti iqra yang ka kama anya nabi nyi mangati iqra yang ka nga anya faringa bil mudathir ke palla ganya faringa jibril yang ka na tongo farna na tongo salijira ge thumma al wudu'a wa salata ta'allama jibril wa hiya rak'atan muhakkama jibril yang ka na tongo yani salijira ge mo nga ro salle mo nga arkan fili fili fariji ka salle hinu jeppe kundo ay kebre fal salle nga afar la umma rakuti faren kamma jibril an yanka na tongo sali ci ngay nani aro sali arkan fil arkan fil faren arkan illahi illa sali so ba nga fil lo nelle nga hillo ma alla ga far lan jallu karegi yanka ni kamma e ga kin nay al isra wal mi'raj kenya sina tamundi ballay hijran e bi'atana allah muhammad ga sino tam mi sali ma far la rakuda sali far la umma rakuda kam mimma yadullu ka ya abdallah tawhidin darayen kamma tawhid awwala كيف اللان يعني تم سنو تم قدن جلا فرنا نغاوما اغرغا يعني وكما كي جم ادو كما اغرغا بيد مغوري ان ودن ترنك كاتو كما عز وجل اغرا فرلان جلكو كرغي وراكما اودانغاي يو فرنا نغاوم بل يا غيا فارنا غدا تم بلت بيدو دانغي حل جنان نغير وراندي تي سانو ما سانو بينو اي غراوندو ني سينو سيكي دانغي حل اري بانغتي دعوا ala sino ko sikki sunya am gonde ne ranya man da dawa nda bari lakin amay daga na jaman dawra umma yani am gonde ne di dawa ma amani bangene tay fi majami' an-nas anya ngana ta gar ni kata sere bane soro hilli soro be nasa gonde ya kilu gumu agra khairi ngarandi ana dawa an angir kata dina nga ala sino sikki nya am gonde ha mulle mulle ngirne hakada sino sikki aro mulle mulle ngirne nga me ma alla ganta ga soro gonu karuna da ngani qaya da ngani allah pare na hinya gan kawanyana azza wa jal siron ci kidan ga alle allah ra nyabar nan tambange di da'wa ma kita ambange da'wa ma ci gi kene pam fara nan di fare nyari ngallar ngai kan ta kai khara allah batu abane ko taru baten nan qawa fon ta ka batini kan ta allah ho waka batna allah tana gare ngani ati muhammad ke kidan dia fare nyara ma kenya sino ku sikidan ga alle golle gore mbay ko fare nga ke gara kama nan tambange di da'wa nga arhaban ka dun gonu birakhir kerana nak kata Allah jangan kau nyerah kundai. Ambil jaga hati nang kat telefon orang dunia. Nanti telefon orang nyimak. Anak nyimak gila. Anak duda beran. Anak for. Anak kurang. Anak labi. Anak telefon orang ampa angkaran negangkara. Allah agak kembali kandana. Wi kandana. Kering kau for. Allah wa kandana. Kembaran nabo kata dunia. Kita awan nabi agak nyerah. Kau kenyi ni dunia itu phone karo kau. Ada nyimak sorang problem mana. Ya Abdullah kira Muhammad kille mbudwa. So ningen dalil nato ngang kembali. Itan ambil jaga imbian karniwan di fawazin kengampa kalengka. Awagi bigabai akaram ba galen binai kembra nara karwande ba senkenga dawa nje penan yimme anga dum ko angira nya ro amma nan patugun anne gan ampa anu anjro tin tuanta galen musumma nan ro kata dura nabi allah gatam bangi dawa nga arhaban ka dum bonu ko akhri hinan ari me sorongri hashim gango ado banil muttalibi ari khiri kata tawhidina akuni danga ati wallahi allah ndi kay katia soro kudiga mu kembre radiga mo mo gonto gonu ko lakin fa watu ne ngana abul ham aken ngama diga mo mo gonde ko rabballu en nabi kamma fare kali wara ada gadi killeng ay li khilli tafil lanin ara gadi tafil lanin na ara nabi nyin ga gonde ga men goyda faran na walla ri khay tawhid abatu nege abu lahabi ara nambaran kille go terra batte ngere ko nabi muhammad la bas onan de mana ataka dan killeng ata aga munda annabi nya wo ambo duna ta na kidiga me ko ga golle be ternai fare ke ga kidiga mu asege jabali abi qubais akhirin de tiqa mur ginden quraysi no xonuku quraysi holla ko awi xille quraysi holla ko annabi risu qirti to xonu soron judi kan qimna nake muhammad akhir ne gol har be makka daga na ara sere dagne e palasin e suri sigi gire mure diga sigi gire mure farenti karakoyin dengan ingana aku nak dengan nanti setanya harga giliran paleri kincikan kami kawasa kai kawin kutana ini Muhammad wallahu antang kutana obadan tak gare tang kebare tongun tanya nang adun tang nyana ataka kundu nyai ngke kundu gonggon dana nyari nga yang nang kata ngin jom mera Allah rin kai kata kai tawhid kan Allah bani batu qaba ne kana kata kamol kam mafu fil landi ka walla qulu la ilaha illa Allah tuflihu tungga bar kamanda tong aganta Allah kana ya taqdir kita Allah bangela kama ku mendo ke alle kata kai apa tu gunna ngano Abu Lahabi ati tabban lak سائر اليوم محمد هلك يا من دلك كنتنجل هل هذا جماعتنا ان جندوكو كومي كي اخبار ادانغي الله ديغان كان نيان كاكم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب الله ديغان كان نيان كاكم فارن دانغي دي كيلنا واخرني كالتوحيدنا جمان تاورا وكتا ساغي خرني رابون غامي ني دين غراوند بن اخري fawa tugu nege abu lahabi anjiro fare ke batte fare ngana ti fare nyane ngalla rin kay anna mu ka soro agar na de fare tiran men nyana masa turun de nyane hawla wala quwwata illa billah ngi ana fa tugu ne be nga fare ngana grupu sura ga ti soro qulu la ilaha illa allah tuflihu anna mu bala kama ga warai la innahu majnun wa ana amhu ngi ana fa tugu ne agar na turiya garande nyane fare ke gendang di killema munyara gani mesre kata amani bitene awadi killeng awda wanda bar ya qaum ubudullah ma lakum min ilah ghayruhu injara qara allah bane koti batu bati fondara ton kite kama ganta allah qara allah bane batu fare ke je pe aga khirni ni ay mega allah bata anya allah bata suru ku ya wanya ganna ni mukuta ya sasa bangena anya salna al kaaba kan beranga kiendo uronju bange soronyim kolonga soronya gonga ahinu jang Quraysh gango ngai kani dinan kam ira mekaw ira me shawara idur do mera gare me shawara itaqadu hijum bere nyaake kini arab mun ngarni muhammad rake kilinda be joppa ogama fere murakaane ara sorol lagano magade e kanu igara wara ga kille be no gondi kanu ari sunondi paske watu ibe ga halle yo ko ta tun to kundu hijum nganya arab mun qawarni iwa kanna magira gi maga dama ora mekaw kata al walid ibn al mughira sina khora gumana kinga ken brawu yullato wa urugye dungi ani no gondi ida kacha iga fere beter na do muhammadi ati da kula shikambo ati fi jum baga kenyo wakendu arab no nga honne si garoi muhammadu ga akara ke bare mugu kilinda be bega ma o ga mamme fa ma ke bare nda anya na kambo khorom para ka no na interge tay fi jum da mulle e para ka no na interge tay fi jum da mulle fare mbo gale su sala ara kata jaman daura ho ma haj gango nga me nyino banyo hilli kata islam ho nga fawtu gunne ga bula be wada harsal aga garan dini kurash gango nga gri iga ko no somna korte na nya turnde nya ila akhirih hi yunga nya me ila simma nay ganya a problemu nga ila jara ay dugu tay tolin daw nga i kontine da batenga do muhammad batenga namba taro soron na ga indam da serna terenga igum ma kay ganya a hawla la quwwata illa billah allah imlikum inde la gam bangena gen garni ila ne qashin jaba farenga gajata e fabare mago a hinu be radi gari ira e kayfiya finusiki kayfin bo gore e bangne andi tawhid to go tawhid kayfin dango bangne ko farana gawo gawa ke mol o kana kara kado gilla istarabu min hadhihi al ashya ini fareke habare mago no ni ga faranga le mago a idha mitna wa kunna turaba wa idama a inna lamab'uthun o kana karo ganya dorando qutti khasqulu ngawo na giri gadi muhammad أو آباؤنا الأولون فبهنوا غواكم مغولي هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة إذ قام بايقان يقولوا أنه نتغان ذاكرا قلت تولين تاغو أرو كيف استغراب منهم لن تسرين قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت الله رسا قلت قلت قلت قلت نيحجا بنوني ira habare mau kadna gaja tafaran nan gaun no nan ka katanya fare sere go ba ngai gan den dikan allah ma malai gan ge kenya do fara on nan ge me gumba ge afam majani aro kafra on ga bihi ngolo man na ge fa da ngai akulu taama wa yamshi fil aswa an igum baga kayfi ge tawai gan den dikan awater ne koyin da awater ne marasul dil akhirih ke malai kan nan lige ai kayfi ge go bal ajibu an jaahum munzir minhum fa qala al kafirun hadha shay'un ajib andawari kaifin bay ma anzalallahu ala basharin min shay e kunta fadagan ke wala fare allah rakya hujja qabuna di mana sagan nyay gam ila faran dan gawo tauhid ila ira gaja ta tauhid kan kan na habare mau tu allah banen bati iti ke kan kaifin nyay aja'al al aliha ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab wa intalaqa al mala minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad wallahi kay tumi batum nanya bani allah bani ko tin bati itike wari allah rakya hujja qabara nasagan den dabari kamba ife raga be kuti ida me ka uti fawatu bunne ngai daga me ngi fawatu bunne bangai abi talib iga abi talib ko ngone rem me kay amma kale men tanga abu talib boko dalle men naga anga ke diga me be konnan tamuku awat no haba hanon chango jala mun taga bad nor no kundo boko gunnan me ko muhammad wo kana ko kedan dan nan dalle men pe diga mbrunya konnora o haklan do akunya na kawiyunga awo dinam bonondin aw foko no obati honun dangan anga wa finna tanga no dan tukana killi bana abu talib anda nyengro dalle men naga andare nyero bangede anga ma nyengo dalle men ona fibre ndabar nyaade andaro yeke bonno ade wa abu talib kan ne ko mo أبو طالب بن سهل رضي الله عنه محمد قال يا ابن أخي يا ابن أخي يا ابن أخي يا محمد أدرغتنا محمد قال إكل لك تنقلني ما برشون لنجا أرى محمد غيرنا كنت قام كنا نأخي لما نقوانا لما محمد نقوانا لما محمد نقوانا لما محمد أما نجرمه قال نكون نكون سام بروبلم إيوان كمبلن فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فارم فارك قال أبو طالب روانا تاهي لن نغيرك أبو طالب يا قليل ti ketun ta khibaru nga marasan tang khibaru maka faren na golle golle ngara ngai mer ko tu ana konton debe ngara nabi kille liga kille nambero ngen abrun ko yak ina mobil nun ko yak ina kanun ko ban ina shegin to golla ina tingi golla ngam di waka nu tan dogon nan ketu tan nam marasa to mu sobe ke gani kebe allah azza wa jalla gra muhammad khayta igan tam undan na ko paska di min kullun ta kenne iriti muhammad ya wallahi nan baran ta unjuni kille bana gelle gani maduna gangri ko ta be kafra unju kan dina bana bona unjuna sa ga habe nyogon nyagarin bane nyogon nyugu bane yang kara kenya segere kenya me sama ni singkarang karon pillani filli saqu wa saqawna at'imu wa at'amna thumma ja'u yaquluna minna an-nabi fa wallahi lan nattabi' irikata muhammad alaihi wasallam idi far irikata muhammad fa watu binka abu talib bi igraat igraat shadida muhammad qal li nabrun binna garo ke khibare no wonna nabrun kinai ken ko nara ngare bella gana nyagale mare nyana nyago marana ngano mara gel ya garin piya garon no ya garin be me kan to ya garun jurona kinai wallahi de gambang kan te ko sira gum bangi gadni gedi ga be ko ndi faran ti faatu gunna natin baatu gunna ti wallahi gana ke yalli de na gaso lin wagen tin allah faran nan gawon ginan den garanta to kono ma allah gani dina bangani ko da wallan ga yon ginna to gawre kedi ga me nam sana de kedi ga me ngaro lakin abang kan te nyani siran tuano do mera fare ke ma dungai ledi itabatena abu talib agar lemme ngari muhammad nan dakil leke anta walla akunati allah yi nan di muhammad nda bakando tuna ra minga si kam palle nan pasa ara tongu kita ke no nda sigile mem palle na hasa fresh kam gongra wari abu talib ahanke nan dire me ke nda bakaro tuna ra ijo pe sahaba ku torno allah gana dunga nya bakki ma maka tera allah kun allah ko mo wakata ta ke ngaga jongko ini fogana to ko yunga sahaga jatun ni الله أنا تقطع وما قل لكم من أصواب ما قل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.